یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آ مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سانیاں سرکار بتانی، سکرات کی جب سانیاں ڈر لگتا ہے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچا، جب دم دم دم ہو شہنشاہ یار سارا بل میرا جس بار کے دل تو وحشت سے بچا پیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا جس بار